heeft de microfoon graag aan jou, maar je microfoon staat nog niet aan, denk ik. Goedenavond, dames en heren. Kijk, daar ben ik. Voor degenen die net binnenkomen, mijn naam is Simon Mulder. Ik ben voorraadskunstenaar en bloemlezer. En ik ben gevraagd om tijdens deze prachtige avond van de nieuwe Nederlandse naïviteit tussen de bands door een en ander aan poëzie te brengen van mezelf, maar zeker ook van anderen die passen binnen het thema nieuwe Nederlandse naïviteit. Eén ervan, en dat is de beste en beroemdste vrouwelijke dichteres van de eerste helft van de 20e eeuw. En trouwens ook de beste en beroemdste politica van de eerste helft van de 20e eeuw. Henriette Rowbotham-Holst. Deze bloemlezing, genaamd De Zachte Krachten Zullen Zeker Winnen, kwam uit in 2019, het 150ste geboortejaar van Henriette. En dit is gelijk ook de beroemdste regel die ze ooit geschreven heeft. Ik zal een paar van haar gedichten brengen. En natuurlijk begin ik met dit beroemde sonnet. De zachte krachten zullen zeker binnen in het eind. Dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg zou alle licht verduisteren, alle warmte zou verstarren van binnen. De machten die de liefde nog omkluisteren, zal zij allengs voortschrijdend overwinnen. Dan kan de grote zaligheid beginnen, die we als onze harten aandachtig luisteren, in alle tederheden ruisen horen, als in kleine schelpen de grote zee. Liefde is de zin van het leven der planeten en mensen en dieren. Er is niets wat kan storen het stijgen tot haar. Dit is het zekere weten. Naar volmaakte liefde stijgt alles mee. Henriette Rowbotham-Holst debuteerde in de jaren 1890 met onder andere een bundel met sonnetten. En het volgende gedicht komt uit haar debuutbundel. Jonge dochter van een Noordwijkse notaris die zich later ging inzetten voor de gemeenschappelijke zaak. Ze werd socialiste, ze werd communiste, uiteindelijk christensocialist op het einde van haar leven. Ze heeft zich altijd ingezet voor degenen die het minder hadden dan zij. Dat begint al heel vroeg met bijvoorbeeld dit sonnet uit haar debuutbundel. Over rustigende vastheid die ik vond. De mensen zijn in getwijfel gevangen. Het gezicht van een God heeft de tijd gebleekt. Nu kom ik ze vertroosten met gezangen van wat nooit wisselt en in niets ontbreekt. Ik kan bemoediging zijn voor de bangen, de klare stem die altijd rustig spreekt. Omdat mijn hart, dat geen angstvallig hangen aan wolken kent, ziet wat door wolken breekt. Ik werd geboren met een aard die sterk vanzelf gaat naar de kern van alle zaken, maar veel stond tussen mij in en mijn werk. Groeiende heb ik dat opzij gezet. Het werd al lichter, alle duister spraken, en ik zag liefde als de levenswet. En dan om af te sluiten, dames en heren, iets militanters. Want natuurlijk werd Henriette Rowbotham-Holst meteen toen ze kon in 1896 lid van de SDAP, de voorganger van de huidige Partij van de Arbeid, maar dan iets militanter. En in 1902 was er een grote staking in Enschede bij de textielfabrikant Van Heek. En de textielbaronnen sloegen terug met het wapen van de uitsluiting. Als gevolg waarvan duizenden arbeiders werden ontslagen. Henriette Rowbotham-Holst, bestuurslid van de SDAP, organiseerde avonden waar muzici en beeldend kunstenaars hun werk lieten veilen voor de goede zaak. En op 1 mei, dag van de arbeid, sprak zij tot het stakende Enschede een stamvolle menigte toe. Het lokaal was te klein om het toegestroomde publiek te bevatten. De dag daarop opende de krant met Henriette's gedicht Aan de uithongeraars, zoals ze de fabriekseigenaren noemden. En daar gaan we. Aan de uithongeraars, opgedragen aan de moderne tirannen te Enschede. Nu hebt gij iets anders verzonnen en gaat voeren de strijd in het groot. 8000 gekort in hun brood en gedenkt de slag is gewonnen. En ge ziet reeds uw hongerende slaven tot uw wederkeren gedwee. Alles stil als in graven en wat gij noemt orde en vrede. Voor het loon dat uw willekeur doet garen, ziet ge hun zwoegen aan het getouw. En ge zint geen man en geen vrouw droomt van verzet nu in veel jaren. Want hen heugen de kameraden, gestoten om hun moed in ellend. Zo beschikt gij in uw genade en spreekt, kom, wij maken een eind. Maar het zou wel kunnen blijken dat ge ditmaal u hebt vergist. Een nieuwe vijand betwist de grond en denkt niet aan rijken. Ziet het land vol van zijn scharen, zijn vaan die overal opstaat. Wie zijn die ontelbaren? Dat is het proletariaat. Dat zijn wij, al de proletaren. Wij zijn als het zand der zee. En wij schikken ons in dichte scharen tussen uw geweldenaren en de strijders van Enschede. En onze penningen voeden hen die uw hongersweep dreigt. Denkt gij dat gemakkelijk klein krijgt wat 10 × 10.000 behoeden? Komt makkers uit noord en zuid, stort allen uw offeranden, ontspringen uit uw vlijtige handen de stroom die hun zegen bereidt. Ja, als één man willen wij staan, en met 1000 en 1000 verbonden, één wil in de harten en monden, zij zullen niet ondergaan. Dankjewel. Dat was Henriette Roland-Holst, de zachte krachten zullen zeker winnen. Tot straks.